मिला तेरा संग मैं तो हो गया हूँ दंग, उठी ऐसी तरंग चढ़ा भक्ति का रंग, कहे मन की उमंग दिल हुआ है मलंग, झूमे मेरा अंग अंग मुझे दिया तूने रंग। चिट्ठी आ गई है प्यार दी माता, तेरी चिट्ठी आ गई है प्यार दी, जिंद मेरी आई है छलांगा मार दी। देखा जो तुझे देखता ही रह गया, देखा जो तुझे देखता ही रह गया, मेरा वाली ये मैं तेरे पैरी पे गया। भेंट चढ़ाने तेरा बेटा गया, अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया। जान ये निछावर मैं तुझ पे कर